حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حلق علی یمین جو کسی یمین پر قدم ڈالے فرعا خیر منہا بس قسم کھانے کے بعد دیکھا ہے اس قسم کے بہتر ہے جیسے کہ کہا زید کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اب دیکھا زید سے بات کرنا تو خواب کا کام ہے پر یہ کافر یمینی نہیں تو اپنے قسم کا کفارہ دے دے والی یفعل اور وہ کام کرے ہمارے نزدیک آگے زید سے بات کرے پھر کفارہ دے دو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ خدا کی قسم لأن يلج احدكم في يمينه في اهله اصرار کرے کام وقت اصرار کرے تمہارا کوئی اپنے اس قسم رکھ اہل میں جیسے کہ احد کے ساتھ بات نہیں کرے گا کہاں کہ اس کی لکھا ہے پتہ مجھ کو نہیں پتہ بچے اور یہ قدر ہوئے جمے تھے لأن يلج احدكم تمہارا کوئی اصرار کرے اپنے قسم پر اپنے حق میں آسا ملا ہو اس کو زیادہ گناہ ہوگا عند اللہ اللہ کا نتی من ایوڑ کیا کفارہ تو ملتی اشارت اللہ علی اللہ کے باہر زیادہ عبدہ ہوگا اس بات سے اس کے کفارہ دے دے جس کفارہ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ جی کا فرا تر گھر فرض کرتے یہ کا فرا دور تھی کہ قسم رکھ دے دمی دیکھ کے گھر رکھائی تم یہ کا فرا دی جاؤ اور جی رشتہ جو پتا بنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك رواه مسلم. فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمينك تمہارے قسم على ما يصدقك اس چیز پر ہوگا دماغ تبدیل کرتا ہے جس پر تمہارے ساتھ جیت لے ایک بار بس ہو گئے وہ دھیرے تو تمہیں تمہیں کر تم جدید اٹھتے سوچتے رکھو نیچے اٹھتے سوچتے رکھو ہو جائے ওখানে ও জন্য কয় অন্য করতে জমিন কা তোরা ফসল আলা মা ইসাদ হুকা উস চিজ পর হুকা তোমারে সাহেব জিসকি তবদি করে তোমারে সাহেব তো মরা হ্যায় কসম দেনে वाला ঠিক আছে ছাড়ি দে ইয়া করে তোমার হবে এই কাশা সে তো ইয়া দিও না এই গরম লাগে বুঝলেন তোমার সাথী তোমাকে কথম দিতে রয়ে গেছে তোমার সাথী করে ওই নিয়ে তোর হয়ে তোমার কথম দেবে তোমার কথম রয়েছে তার ইয়ে করতে হবে না চলো. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قسم قسم دلانے والی کی نیت پر ہے جی تمہارے جو قسم دیوتے سے اور نیت پر بھرا تمہارا نیت پر بھرا قسم ہوتا ہے کار مسئلہ ہونا چاہیے. قال عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت نزلت هذه الآية لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم في قول لا إله إلا الله وبلا والله رواه البخاري ومسلم في سنة رسول الله وقال رفعه ورفعه بعضهم عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت هي قالت انزلت هذه الآية حضرت عائشہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے لا یؤاخذ اللہ باللغو اللہ تعالیٰ تمہیں مؤاخذہ نہیں کریں گے لغو ختم میں فی ایمانکم لبن قدم میں یہ قول رجل لبن قدم کیا ہے؟ یہ قول رجل حضر عائشہ فرماتے ہیں لبن قدم یہ ہے قول رجل یہ قول رجل مدد قسم لا واللہ ولا واللہ خدا کی قسم ہاں خدا کی قسم قول بخاری اور نشا کی سنت لبن مطابی ہے وقال بعضهم رفع بعضهم عن عائشة حضرت عائشة سے بعضوں نے یہ رفع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قسم تو تین بکر کرن کر مالا امین معاق من عبدتا ہے مولی غموس اللہ اکبر امین معاق دان جفن میں کسی بل سے خدا کی قسم یہ کام کرے گا کہ جماعت سے نماز پڑھے گا خدا کی قسم جماعت کبھی ترک نہیں کرے گا اگر اس پر رہا ہے تو بھائی ہے اگر جماعت چھوٹ گیا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آنے سے ہوتا ہے اتعالوا عشرة مساکین من اوسط ما تدعون اہلیکم او جساتہم او تحریر رقبہ یہ تو غلام آزاد کرتے گا اگر غلام آزاد نہیں کر سکے گا تین روزہ رکھے گا تین روزہ رکھنے وہی دیکھے اور امیر غمرس کی تو کہتے ہیں ادھر جمعنے کو نکتاس ہاں اور دھر کر رکھنا نکتاس اور دھر کر پتا کہ دانے جی ایکوش سے قسم گیا بلسے نہیں پڑا ہے قسم گیا بلسے پڑا نہیں دانا سے پڑا ہے اندھی پڑا نہیں جم کی ایک نے ایک ٹاٹا نہیں سے اتنی ایک قسم بیان سے کرایا ہے اصل ٹاٹا نہیں سے تو یہ قسم دار کی با اللہ تعالیٰ کے پاس قسم توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ استغفار کرے گا تیرا کونو کی نہیں کفر آ رہے کہ میں قسم رہے تھے قسم بھاگی قسم کھائیا گناہ مجھے سے ڈوبے گا سے گموز پنی ان کا مطلب ڈوب گیا قسم تو کھائیں گناہ مجھے ڈوبے سے سنن گناہ مجھے ڈوبتی سے سے تو آمدن مجھے کے مجھے قسم پاس کفر آنے کہ قول یحکی اسلام من حلق على یمین وافیہ آسمن فاجر لیقتا بھی مالا لقی اللہ و یا عوض بار وقال الصحابي هو لا والله ولا والله ان جاء حضرت عائشه بن لا والله ولا والله اچھا وهو روایت عن احمد ایک اور وعند الشافعي هو كقوله ما كلمت زيدان আমি তো তাই বলছি কথা বলি নেই এর খেয়াল আছে কথা বলে নেই কিন্তু আসলে বাস্তবে কথা বলছে বিলকুল ভুলে গেছে তো এর মধ্যে কি করতে হবে ফার হালফ আমি এমনি কি কাজ করতে আন্না আমি আহমদ আল্লাহ আয়া এই আমি তোমাকে আকবর দিতে تم اپنے بابو کے نام پر قسم نہ کھاؤ قسم کھاتے تو تم اس کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے مضبوط کس کا نام ہے اللہ کا نام ہے اللہ کے نام پر قسم کھاؤ اور قسم نہ کرو اللہ کے ساتھ مگر تم تم سچے ہو اللہ کے نام پر قسم تو کہ چھوٹے ہو لے اللہ میں قسم کہے اور اور دو اور نہ سائے ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك رواه الترمذی ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے یقول کہتے ہیں حلف بغير الله جو غیر اللہ کے ساتھ قسم کھائے اللہ نام سرا انہوں کون نام ہے قسم کھائے فقط اشرک اس نے شرک کیا ہے اس نے کس کو شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا اشرک اللہ بھی فتعظیم بلیغ فکان نام اشرک فقط اشرک رائے اللہ ہے غیر اللہ کے شرک کو سے فتعظیم بلیغ مبالغہ کرنے میں قسم کھائے کی دنیا اتنا کچھ بڑا بجھ بچے ہیں تو بڑا بجھ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے غیر اللہ کا اللہ ساتھ سن جو غیر اللہ کے نام پر قسم کھایا ہے اس نے شرک کیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شرک کیا ہے بڑا سمجھنے میں اور ہم چیز نہیں ہے چلو عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بأمتي فليس منا رواه أبو داود بريدة رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة جو أمانة قسم خائے فليس منا وهم سے نہیں ہے أمانة قسم خائے سے كما أمانة قسم خائے كما أهل كتاب يهود نصرى يهود نصرى تبي قسم کھائے تمہارا تم یہی بات ہے قسم کھائی گا تو تمہارا مسلمان نہ جم کی یوں دسا کری گا تمہارا اختیار کس میں نہ کرو قسم جو نہ یوں دسا قسم شروع کی کرے امان تر قسم کھائے تمہارا امان تر قسم کھائے گا یہود نصر آنا دس تاریخ کی گھر مہاد ہمیں روزہ رکھے تمہارا یہ روزہ رکھ کو بیشن کرتا ہے نئے دس بار دس اگر کرتا تو عزت نظر طریقہ کیے گا پھر آپ عزت نظر موت ہوئی تو تاکہ عثمانی صاحب لکھ سے جدی کہہ رہا یہ رکم کھومتا نہ تھا کہ دس اگر رہا تھا تو جدی نے کتاب دیلے کیا نہ ہوئے যে আমি এদের তরিকা একটা করছি আমি শুধু মুসলমান তরিকা একটা করতে আসছি তো একটা রাখা দিচ্ছি একটা যদি রাখে আর তার দিলে না হয় আমি ইহুদ নাসারা তরিকা না মুসলমান তরিকা যদি আমার কালকা খানা শুধু করতো আমি কালকা রাখতে আমি 10 তারিখে রাখলাম 11 তারিখে রাখতে পারিলাম না এই সব হল جھوٹ بولنے والا بلکہ گناہ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے نا تار ایجے کے بسوں کھاوا مانا کرا ہوں سے کیا بڑے ایجے کو لیے چلو وعلانی سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا جتہد فی الیمین قال لا والذی نفس ابن القاسم بیدہ رواہ ابو داؤد ابو سعید الخدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے اندر مضبوطی کرتے ہیں قال واللہ لا واللہ الذی بیدی القسم نہیں ایسا نہیں اس ذاتی پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے رواہ ابو داؤد سنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف لا واستغفر الله رواه ابو داود وابن ماجه ابو هريره رضي الله عنه كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف فاستغفر الله لا نہیں ہے واستغفر الله میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں رواه ابو داود وابن ماجه وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنس عليه رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وذكر الترمذي جماعه وقفوه على ابن عمر اچھا وعن ابن عمر انه قال من حلف يمين جو کسی قسم پر یمین پر قسم پر فقال ان شاء الله او ساتھ ساتھ بولا ہے ان شاء الله قسم توڑنا بھی گناہ ہے قسم توڑنے والا کو ہانس کہا جاتا ہے گناہ کرنے والا تو ایک کا متصل کہیں اگر متصل نہیں کہا ہے ویسا نہیں کیا تو ہاں رواہ الترمذی ابو داؤد النسائی ابن ماجہ والدارمی وذکر الترمذی جماعۃ وقفوہ علی ابن عمر حدیث کو مرفوع ہی کہا ابن عمر پر مرفوع کیا ہے الفصل الثالث عن ابي الاحبس عوف بن مالك عن ابيه قال قلت يا رسول الله رايت ابن عم لي اتيه اسلمه قال بالي حضور امر كفاتك الله يسي ساتر باي اركم جي امر كاسي اسي امي تاكدي يار بري امي ٹھیک دي امر كار كاسي جاي امر كاسي امي نام كاي قسم كاي بولي نا اي جو دي امر كاسي اسي امي يار এখন কি আমি এরকম করলাম তারপরে তার না দিব না দিব তুমি তুমি যাও তোমার দেওয়া না তুমি আবিল আহাস আউফ ইবনে মালিক আন আবি ও আপনি বাপ সে রায় করতে হ্যাঁ আহাস আবিল আহাস সে রায় করতে আমি তো ইয়া রাসূলুল্লাহ মানে কা আল্লাহ কা রাসূল আরাইতা আপ বাতা দিয়ে রাইতা নেই আপ জানতে হ্যায় তো বাতা দিয়ে ابن عمر لی میرے ایک سسر بھائی ہے آتی ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اسألہ اس کے پاس سوال کرتا ہوں فلا یعطی نہیں وہ مجھے کچھ نہیں دیتا ہے فلا یصلنی اور میرے سر رحمی نہیں کرتا ہے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتا ہے ثم یحتاج الیہ پھر محتاج ہوتا ہے وہ آتا ہے میرے پاس یہ محتاج ہے جب بھائی آتی ہے میرے پاس آتا ہے بھائی اسألنی کچھ سوال کرتا ہے وقت حلق تو میں نے قسم کھا لیا اللہ اعطی ہے ولا اصل ہمیں جہاں بیسی تو ہم دے نہیں ہمارا دشتر الحقا دے پر نہیں ہمیں اصل قسم کھائی سے اور اب حلق تو میں نے قسم کھا لیا ہے اس کو نہیں دیوں گا اور اس سے چلے رہے میں دی فہمار امی حضور میں حکم دیا ہے ہم آتی لے دی ہوا ہے میں کیوں وہ بات جو بہتر ہے وکفر عن یمینی اور کفارہ دے تو اپنا قسم کا بولے دی دی ہوں یا پر کفارہ دی ہوں یہ بنتا آمد معافہ تبا ابن نسائی و ابن ماجہ و فی روایت مقارا قدر یا رسول اللہ ہے یہ اتینی ابن عمی میرے ستارہ بھائی آتا ہے و احادیف میں قسم کھاتا ہوں ان اللہ روتی ہے میں اس کو نہیں دوں گا فلا اصل ہو میں اس کے ساتھ فیض نہیں سیرے رہنی نہیں کروں گا کفارہ کفر آئی نہیں گئی اپنے قسم کے کفارہ دے دے سلام باب النزول باب فی النزول الفصل الاول عن ابی ہریرہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا فإلى النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه اگر ایمان کے جیون میں نظر کا ہلکا فرق گا اگر ایمان اور نظر دونوں ایک لیکن خصوصی جیون بتا دیں خصوصی میں بھی ادھر اور مستقبل میں بھی عمل نہیں کرتے اور انواع نزول جمال جیون جمال نزول انمکار ہے ادھر میں نظر کا کہ بولے ایمان کو معلوم لائسہ دیواج دیں منت تبدیل کی کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا ہے تو مت تبدیل سے کچھ ایک بار منت تم ایک بار نہ ہزار کرو تو مت تبدیل سے تبدیل فائدے کی فائدہ وإنما يستخرج به من البخيل مدر کی ذریعہ سے نکالا جاتا ہے بخیل سے بخیل اتنی مال بہی رہ جاتا ہے آدمی سے بخیل نہ ہے سخی ہے تو نظر شک سے تعلق کرے نہ جانے کی لال بک پتر سر سات بجے کھا دینا ہے تو کھا دیں آپ جب بخیل ہے تو ہمارا ایک ہوئی ہمیں কোন কাজ আল্লাহর জন্য হয় না এর বড় সাথে যায় আহাজ আলিসুল বখিল আর বখিলের এই অবস্থা ফাইনাহু লা ইখরুজু মিনাল মাল শাইয়্যা ইল্লা বিগারদিন বখিল নিজের মাদত থেকে কোন মাল বের করে না একটা উদ্দেশ্য হলে সে মাল তো কোন দ্বারা নজরের সাথে কোন কাজ করে না যদি নেক কাজ করার দিনের মধ্যে আশা আছে এটা ভাল হালত এটা কদর করা চাই দিনে যদি কোনো সময় নেক কাজের এরকম ঢেউ আসে তো এটা পুরো করা এটা কোনো নজরের সাথে তুমি কাজ করো না চলো وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليعطه ومن نذر أن يعصيه فليعصيه رواه البخاري. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر جب مانت مانی ہے ان کی اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے پر یہ تو اطاعت کرے ومن نظر ان یعصی اللہ اور جو کہتا ماننا کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نافر مانی کرے گا پر یعصی اللہ تعالیٰ کے نافر مانی نہ کرے ماننا کر سے اللہ تعالیٰ نافر مانی کرتا ہے تو فرق ہوئی کہ ماننا کر خراب تو اللہ تعالیٰ کے نام لے لو نام لوار کرنے ایک کفار ہمیں تو دوسری کرتا کفارا دیتی بارو کاز میں نے کلی تو کوئی کھارا پاس کو میں کلی کوئی کھارا پاس کو جو ایک کفارا دیے دیتا پالا یعشی ہی او اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہ کرے بلکہ کفارا دیتا وعن عمران بن حسين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم وفي روايه عمران بن حسين في روايه فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصيه پورا کرنا نہیں ہے ان کو گناہ سے کھاپ دے گناہ کرنا جو کہ گناہ پورا کرنا اس میں سے معصیت کفارہ دے دو اور نہ ایسے کام میں جس کا وہ مالک نہیں ہے পন্ত মালিক না অন্য জন গুলা মাথা করে দিব ইনি করছে আফির একদিন না আমরা কি মাসিক আল্লাহ আল্লাহ কেন আপনার মানি কি আমরা নজর দিই না আগর কি আয় কাপড় দেনা না نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نشی تھے بہوا کے رجل خائن ایک آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہے ایک بیٹی دائر پاک صاحب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا فقال صاحب من بول دو ابو اسرائیل یہ تو ابو اسرائیل ہے یہ دائر دائر سے ابن ابن ابو اسرائیل نظر آئی یقوم اس کی مانت مانی ہے وہ کھا رہا ہے مانت کو سکھا دیتے ولا یقرد وہ بیٹھے گا نہیں اور آئی اس کا دل اور سایہ حاصل نہیں کرے گا سایہ کو جو بولنا اور آئی اس کا اللہ اور کسی سے کلام نہیں کرے گا ایسوں اور ہوتا رکھے گا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورو نورو تم سب اس کو حکم کرو لی تکلم او کلام کرے اور لی اس کا دل اور سایہ میں بیٹھے اور لی اقعود اور بیٹھے اور لی اسم سامہ اور او روزہ رکھے آپ روزہ رکھے سب سمے جوتا ٹاکا نہیں کرے تو بسلے پانچ دن جوتا بن گئے پانچ تین دن ایک دن بھرے تین آج سب بن گئے